waji wa isa qila lahu bunnako ittaqillaha ragal yalla aqasad hu dal koy japp al izzatu jam ragal yalla muna ayo man nga ragal yalla dal di commencer indi jam di titeru bil ismi tek ko ci bakar dom na waye lu ñu reere reere sayef na la wax ragal yalla ndax yalla reey waye am nañ bo len waxe ragal yalla rek ñu commencer titre waxuma ragal yalla waye bo xebe na ko saway ne am ni sedul li ngay wax rek mu mer waxuma la nga nan ko waxo deug fa bo ne ko ragal yalla waaw ragal yalla kay amna gaay yo xamne fi ne buñ ñewon buñ waxon ben affaire nga ne sho na dang ko wedd ah video kay wax deug yalla yalla mu ne ko xamne buñ la waxe ragal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu doyna ko wala muju wayam jahannam moy sawaraw jahannam wala fi sabanna al mihadul lal bo ñu sawaraw jahannam yalla jara mu ta wa minan nasi amna ci nit ñi man nit ko xamne nun la de yasiri nafsahu koku may ben sahaba bu wax suhaybur rumi sahaba yep dañ don gaday mom tam mu jog bëgg gaday wa quraysh dal di koy dab ne ko arumi manam mom rom la dekon fi ci italy ñew makka tabarakallah ba yag fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokut ak sahaba yi kon ka wa quraysh ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñew yoro dara mu ne dedet ñu ne ko lo fi amé ci suñu dekk la joge wa mu ne nga bëgg ko jël nak yow bu ko madina lool du fi am mu ne na ñu wa mu ne waye suma len joxé alal ngeen bayima marawale sama diine ñu ne ko waaw ñu lu fi yoon sa diine mu daaj ngeen démé sama kër nangam nga ci barap sangam nangam nga ci barap sangam wax len mo lem fu alam nek mu wax len ko gaay da dikoy bayyi mom mu dem naka mu jog yoonte bi ci jakka ji rek yoonte bi jog taxaw ne ko rabihal bay'u ya suhayb waaw sa njaay ma jarna yow suhaybur rumi wallahi leta mu wax ci tok lim amon ci alal lepp la nga joxe pour rawali dine motax mu ñewé madina yi dir bu yagal fam suñu borom tabaraku taala fa yakul tan lam amon ak marfi and ak sama soxna ci ndeysaan ñuy duggi waji may jaay yapp dafa re bu mënu ma jaay wallahi yoyu sabatun saabay ma tax sama borom yalla kontan ci jëfëm ji mu dañ ne wa minan nasi amna ci nit ñi man yafiri nafsu ku jënd bappam ibtigha mardatillahi ngir yaakar ngeerum yalla ha wallahu yalla nak raufun ko ñewante la bil ibadi ci jaam bi yalla ñewante ko da di koy bali bakaram aduna dal ko alakhirah jar nako de ya ayyul fina amnu yeen ñi gem benen digal ngok udkhulu dugulen fi silmi ci jaam ji dugulen ci l'islam ndax moy jaam motam de ko silm dugulen ci jaam ji dugumu ci kenn munta mu ci nak ci dugo ci udkhulu fi silmi dugulen ci jaam ji kafatan yeen ñep dugulen ci sen leppit waaw wala tattabi'u bilan tab khutuwati shaytani tank shaytani innahu shaytani lakum yalen aduun amnon la mubinun bu leer shaytani sen non la bu leer li ngeen di liggey la bëgg yaq wallahi de fa in zalaltum bi ngeen tarxise ba top shaytan nak teyegu len ko min ba'di ma ja'atkum jinabum len dikale al bayinatu yu leer fa'lamu xam len ni anna allaha yalla azizun ko tedd la du topante yeen bakari ndaw hakim ko xereñ la ngeen ko balem balem shaytan leg leg mu tarxis lola tabarakallah ba nga tarxis waye yalla neena bo jeglo mu jegal la yalla ñala jegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut an yati yawmullah yalla dikal len fi zulalin ci ay nir mu ndax lu gaay di xaar yalla dikal len ci ay nir min al khamami ci bir ay xin wal malaikatu te malaakai dik ñomit waxo di al amr ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñuy xaar lool ma yanfuruna shay'an illa an yati yawmullah yawm al khiyamati li fasl al qada bayn al khalaiq lore lañuy xaar manam seen dëngëte bala dañ yawm al khiyam da ñew yalla ñew malaaka yi ñew ñu darna yalla kan diga deug la waye c'est trop tard wa ila allah ci yalla turja'u lañu dello al umur bir yeb tabarakal yalla neena sallajal bani isra'il bani isra'il kam ataynahum ñaata lañ leen andil min ayatin ci ay aya bayinatin yu leer min ayatin ci aya kemtan buy wonane yalla amna bayinatin yu leer ñaata la barina lol ba kenn mënu ko lim woon yu badil kep ku wéccax ni ko ni'matan layiqa wal yalla min ba'di ma ja'athu ginabum ko dikale fa inna allaha li wor moy yalla shadidul iqab ku tar mugal la yalla ci yalla musal zina lin nas wallahi zina lil ladina kafaru mugo zina rafetal nañu lil ladina kafaru ci ñi wedd yalla al hayatu dunya dunuk aduna ñi wedd yalla dunduk aduna dafa rafet ci ñom setan ne ko rafetal ci ñom motax lepp luy rafetalu aduna rek ci lañuy nek zina lil ladina kafaru al hayatu dunya day rafet ci ñom day neex ci ñom bañ far patti du ndugale way yaskharuna ñu tambali retan min allazina amanu ñi gem ñu tambali retan ñi gem bo waxe ben way ne ko muñal ñu re boni aduna yagut ñu re waaw boni aljana neex ñu re pour ñom da nga tardé ndax dang ko amut barna wa jo xamna ji bo re auto bu neex sax bo waxe dara man dang ko amut waaw yalla mune baxna wallazina amanu tanya gam de fawqahum ñu rangi fete kaw de yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé waaw ñi gam yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nek chef yi fete kaw wallahu yalla yarsuq may wursagal may yashaa ko ko neex bi ghairi hisab ci luddul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yeb kana nas kana an-nas nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wenn xet fa ba'atha Allahu yalla yunni anabiyina yunanti mubashirina ñi begal nit ñi ci duggu aljanna ñi nango top yunanti wa munzirin ak dilen xop ci duggu sawara te mo ñewed yunanti kana an-nas ummatan wahida فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وانزل واتي معهم بولي لي نك ньоญا الكتاب تيري كوي واتي رك ام تيري بالحق تي فول نك تيري واتي رك واتي فول دو فا موك واو لي يحكم غير يوننت بوبا اتي بين الناس ديغنت نيني في ما اختلفوا فيه تلا ني ووتي لب لو ني ووتي رك يوننت ما نييو واخ تخار خارو دج مو جال motax yonenti mën ñu ñak waye tiri ñi andi mën ta ñak lepp lu ñu wote ñu atelen ca min al haqq ci deug bi isni ci ndegal yalla wallahu ta yalla nak yahdi moy jubal may sha ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim yoon wu jub yalla nañ ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hazibtum ndax da ngeen ay yaakar wala bok da ngeen ay yaakar an tadkhulul jannata ngeen wax rek rek dugg al jann wala ma yatikum tadikalugulen masalul ladina la dikalon nga xamne khalaw jitu nañ min qablikum lu jitu ngeen ñep waaw yalla mu ne ay yeen wa jamono legi yeen dal def ngeen al jann ci ndey gëna yom dal dundu ba dundu sappi la nga dagu dem al jann yalla mu ne kon affaire bi yom ha ngene ko waw gaayo lu ngi xawle won mune da ngeen mos la gaaya mos ka kaale ma wax len la gaaye mas gaaye masadhum laal na len al ba'sahu naqar wa darrahu ak lor manam xex ak lor door nañ len ay jasi kañ nañ len ñi reey nañ len ñi tagu seeni mbokk wal sulsilu ñu reng reng len dakalen hatta yaqula ar-rasul ba yunus ba nan di wax والذين آمنوا معه ak ñi gëm and ak mom mata nasrullah kañ lañu am dimbalu yalla yalla mu ne lolé gaayé mason war ngeena xalaat né war ngeen ko mos waaw waye tok fi rek daxal ni jannati bu ma ñu doon toñ dama naan matal julli rek daal ni aljanna wala légui ya nga def ni rek aljanna yalla mune fokk ngeen mos la gaaye mos di ngeen agugul ci pass bañ agon nak haaw ay suba teel ngeen tambale mos la gaaye mata nasrullah kañ la ndimbal yalla yoonent bi sohono na ca kaaba ga ndesan khabab tek ko fa nako waaw yow mi yalla yoni sakul ñu ndimbal ci yalla sonu nañu yoonte bi la jog top nako da ngay yakam ci rek ngay yakam ci rek waye la gaaye way dajon dajagulen ko li ngeen di metti li la gaaye dajon dajagulen ko ci ngeen ga yoyé dañ dan gas am pa duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ab ci ñaari gaay ñu xar ko ci digbi ci dune ko nako da ngay yakam ci rek layle mu ne gis nga gaay yoy dañ dan tangal ab sey bam xon ko ciur ñu leen koy watte seen kaway diko ñaas te du nga op mu leen yakam tabarakalla kerlok gaay mu jox mata nasrullah yalla ne ala dama ne kana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jegal ha gis nga ko legi tabarakalla tanena yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma sa yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu ne waaw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw bañ tambalé ba legi ya nga naan joxe joxe joxe joxe legi kuñ jox qul ne len ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayrin alal sey walidin tambalen sen papa ak sen yaay so joxe ma tambale ci sa ñaari wajur mo gën ndax ku ñuy laaj baax na am deet ay mbokam lañ koy laaj falil walidain leg leg nga dem ko le dara tecci fay fa 1000 francs su yaay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew firile la nga lek ah deggu alquran leg leg nga jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour xey lepp 200 francs joxe pour ñu jëne le kilo mburu falil walidain te kuy jox sa baye ba sa baye falo fatoro na falu lol nak mom du ay lepp kuy jox sa baye bo amon sa sol defé bëggo dara wéru de nga ñew jox ko bu sa baye di sango suuf rek ngay falu waxuma la falu tok suñu tok de dedet da ngay am lo xamne dudul jeexat waye boy am di lek bu fi joge nga torox nun la yalla reddi affaire yi waaw yalla mo reddi affaire yi nonu falil walidain li ngay joxe tambule ci sa papa bo xolam sedd ak sa yay bo xolam sedd te ibul am sol di len mosal dedet yoral keur gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xeyni la yow de amo 6 kan ngay am 6 ma tok fa nak mustaf xaj tek ci buntu keur ga dal ni papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu bu ko defal ndesan bu ñu bu sene rek xaj bi nako mbaw kam nga lul baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma def ni ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni ñaari wajur ko cey tek wala aqrabina mbok yi ba jeen yek najaay yek tante yi ku ne na xolam set ndax xaaliss bari way ga du seral xol joxeen wa moy seral xol wa ko bacc tabajan may ko san day reey ci mom ndax fatlikou bi wa lolou upp na di ñak def sa najaay ci akrab dañ la bok tante ci la bok sa bay tax ci la bok ñun ñepp ci bir lañu bok wal yataama ak jirimi ñi seen bay faatu te meena la gul seen bop wal masakin ak yalwan kat yi lay legi nit ñew yalwan ñu yëkati dara jox ko lool ci la bok babni sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tabarkal yalla mu ne wama taf'alu lepp lu ngeen def nak min khayrin ci lu baax fa inna allaha bi alim yalla xamnako fa yalla lu tang tiji ay ji tiji ko ni mune ñi ma fi lim ñep kenn du len jox ñu tag fay mam kon jox len du yomb motax ma tiji ay ji ni waaw bo joxon tay ku lay tag 100 francs nga ko jox mune ba waaw sall ngari soxmu ci balla gu barke ji mi ci ñaani bëgg bëgg ndab ci yow xamul ayna waaw ya tok jolof tok salu lu ne wax leg lu boko beugay sa bay dang ko yam du la ko wax de jere jef rek waaw boko beugay sa bay dañ ñam seen yoy nak doko jam miskin yak yoy miskin ku yalla boko saraxé yalla yalla fay jox waay rek di la tagal say mam du ko ci fek lolo tax jox ñu jafé parce que gaay dañu bëgg buñ joxé media yi genné ko a passé joxé na nangam kay fa muy def ni nane fatim mo joxone affaire ba kérok salam aleik gis nga ay ni ko yalla teye mbok yi dalay wonne jox say mbok yomul dalay breek sa bakkan dor ko def waaw ma anfaqtum wala wama taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna laha bi alim yalla xamnako ginaaw yalla xamnako rek bula tagge bula tagut bula waye bula wayut tampi waaw dama ci am tiyaba te def na li nga war def waaye koo mën a jox mu woy la te du si ñii yaa ngay sànq waaw ñu géewal la ngay joxe rek ni mu xewee léegi kutiba aleykum faratal nañ ci yéen alxitaalu xare xeex wahuwa te nag xeex kuruhun lakum lu ngeen bañ la yàlla mu ne faratal naa xeex waaye kurhun lakum lu ngeen bañ la moo tax ba waxe ñu ne jaadu xewi na léegi jaadu l akbar jaadu naf yàlla ne waxuma loolu fenn loolu waxuma ko waaw waxu ko di jihaad jeex na déggal kurhun lakum da ngeen koo bañ waaye jeexul dañ koo bañ rek lu ne na bañ ko wax naan yonent bi mu jógee ci xare ba daf ne intahayna min al jihaad al asghar wal an ila al jihaad al akbar baax na lu tax ginaaw gi mu jihaataat lu tax ginaaw gi mu jihaataat lu tax Omar Fouti ñëw fii jihaat ci ñaar ci jeer ak juróom ñaar xanaa mu déggul aay déggul kon hadis ba nan ko seetaat loolu tekkiwul ne jihaat jeex na wahuwa kurhun lakum dangeen ko bañ bon jihaat day yàq économique xam nga jihaat léegi day xiif bi day ñëw xam nga rek yàlla mu ne monte wa asa xëy na day antakrawu cheyan ngeen bañ dara wahuwa li ngeen bañ xayrun lakum moo gën ci yéen waaw xëy na ngeen bañ dara wahuwa xayrun lakum moo gën ci yéen wa asa xëy na an tuhibu cheyan ngeen bëgg dara wahuwa loolu ngeen bëgg noonu la de charun lakum mooy yës ci yéen mu ngo wallahu yaalamu yàlla moo xam wa antum la taalamuuna yéen xamuleen léegi léegi ngeen bëgg dara te mooy toog rek kenn bañ a jiyaat yàlla mu ne charun lakum ndax day tax ñu yab leen léegi-léeg ngeen bañ dara wahuwa xayrun lakum te mooy jiyaat ndax day tax kenn du leen yabati ñëpp respecté leen américain yi ni ñu yabee sa dam yabewuñ ko xumay ni waaw ba ñu fabee seen avion yi di nangu ci seen otage avion yi fenkoloo daanu ci lañ ca génne waye Saddam mom fekke kum neex dur leele rek ñu ko tip tip tip mom noy neex la tabarkal yalla ko yalla jappale waaw ndax te moy julit nak yalla ko yalla jappale tabarkal ñew na doole lol te legi ñew doole ak toll la bu don jamono yoonte mom dañ fokk mom mu khutba americain waaw ko mu na gaay la ndox bam dit bu don mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yin qamulen yalla neena yas'alunaka ni gele la an ash-shahr al-haram ci xex ci wer wu ñu ormal qital fihi xex ci xam nga jamono yoonte bi nekké medina té farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba yeek saxi di das jasi di wajal xex sam ben wéru rajab gaay genn di jaabali saxi té sa fa ko bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far ga yaré ko sahaba dal ko sakal taxé ñom genn ci ñu ñëw na yoonte bi ah ray nañu jenn way légui dé mu né wéru rajab li nek di na mu né ray nañ ko dé ha yahud nak na yahud nak commencé nak nan gaay de dañu la won wéru rajab da harama xex te xex nañ ci yalla ne yoonte bi kay ma tontul qul nalen qitalun fihi xex ci wéru rajab kabir bakar la ñu ne waaw mu ne nanguna waya wa saddun an sabilillah galam koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakar wa ikhraju wal masjid al haram galam koor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraju ilayhi jinni wa makka muy ñent minhu ca makka ñent yi akbaru mo gëna reuy bakar indallahi fa yalla ci xex ci rajab yalla mu ne d'accord na ne bakar ngeen ay ñom ñenti bakar lañ def waaw lo ak di wax denc ci sa guuy di gaji ñaxum jambur loolu nit ñi def denc sa guuy di gaji ñaxum jambur yow da nga def ngannam bakar fekk ben way mu def bakar su tuti nga ciowet waaw ñi dañu def ñenti bakar galankor diine ji galankor kaaba gi weddi yalla di gënë nit ñi makka mu ñenti bakar yalla mu ne li mo gëna reuy li mo gëna reuy tabarkal wal fitnatu akbaru min al qatl mu ne ma waxat ko fitna mo gëna reuy xex fitna mo gëna reuy ray tabarkal kon yalla ni mu tuddé fitna bokut ak ñun li ñu tuddé fitna ba tax buñ waxé rek mu ne bu len yé fitna waaw waxa gëna bu len yé fitna ولا يزالون دون دين يقاتلونكم بخيخ نيين حتى يردوكم بابا ني لين دي ديلو عن دينكم نين جن سين دين جي ان استطاعوا سنيو كو ماني واو اليهود والنصارى دون باي كومبا بي موك موك موك لودول داغي ناي ود يالا ني نيوم ني رورا باي لولو يالا كو واخ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا فنكو مانا نك اك نينكو مانا تي تي لا ني نك با با ني نك اي يفر نين نيب ولا ني نك اي موفي مسلمان اي موفي خامني ايمان يي اي 7% اي 13% جامباري دغ دغ دغ دغ 15% waye xali goor yi non rek tubaab bi fexé ba kenn tak waye nak su ngone bu ko jëm ci ñum amé ñum ñepp ñu dajé waaw ko ne kañ fa ci may aaju waye yalla neen wamay yartadit kep ko murtad genn sa diine min kum ci yeen fa yamud mu de wo wote mom bamuy de kafir mu nek yefeur fa ulaika ñooñu habitat sipikuna a'maluhum seeni jëf seeni jëf sipeku na jëf ju ci peeku moy da nga charger won wuti alakhirah bi nga déxé nga décharger doora dem Allahu akbar lolou da yalla ñu yalla mussel jaay mu ciess wallahi ab déssu wala am sal ko mbur bu fess han di jaay ciess nak naka mu départ rek buntu bi ubbe ko ñaari buntu yeb ci xam ngeen ab déssu wo mom ama serigne mi def yom muri futi futi rek serer serer si fa wallahi ndeysan idir gum romb rek serer yep genn ndeysan ah ide fa neex ak ñun telefu na qaribi waji ag ba ciex dadi wacc nak wër auto bi ee ci dana war war bo xamne loolu la yalla misal tuur ci habitat amalo dina war di jëf ba dem alakhir def ci nga décharge door def tawarkal motax baat bi ci arab moy al-hubut al-hubut moy bir bu newi ci xara habata moy bu xar nekké téré xam nga ñaara ñom bu nekké téré yu bari seen bir di def ni nga nan ha sama xar mi regna bu ngone nga ñak xar lo moy al-khubut mom la yalla da koy jëfëliko lu bari habita amalu yalla ñu yalla mussel fi dunya ci aduna wal akhirah ak al-akhirah wa ulaika te ñooñu su boba ashabun nar ñoy wa sawara nak fa ñuy bayyi seen faas hum ñoom khaliduna way sax lañ fi ha ci sawara wa yalla ñu yalla mussel inna allatheena ñinga xamne amano gem nañ wallatheena ñinga xamne hajaru gaday nañ nun la de wajahadu ñu jihad kër këri fi sabilillahi ngir taxawal diina yalla ji ulaiika ñooñu yarjuuna sañ nañu yaakar rahmatallahi yermande yalla